Wish 107.5. Mapapansin mo kaya ako'y magkukunwari, basa nararamdaman kahit walang pumapagitan. Ikaw ang tanging gustong pagmastan, oo, sana ako'y pagbigyan. Kahit tagal nang hinihintay, bawat saglit sumasablay. Isayo mo ako sinta, ibubulong ko ang musika. Hindat ng puso'y magiging isa, takbo ng mundo'y magpapahinga. Parang isang pelikula, ilayo man tayo at ang tadhana, bumabalik sa bawat eksena, ako at ikaw. Walang iba. Dalawang isip ako, isa-isahin ang paghapang paentablado, para lang na mapansin mo na kau lang ang sadya kong maisayaw at makausap. Kahit di sanay na humawak ng mga kamay, sa'yo lang ako sasabay. Oh, oh. This is Arthur Neri. For more Wishclusive videos, click here to subscribe.